أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في جتا بي ني ген بعون الله ومنته ñi ngi won ba legi ci dem gi yonentime alayhi salatu wassalam demon taif ngir wo len convaincre len ci l'islam waye ñu dal dikoy protéger ba mëna jotali li nga xamne mom lako boromam sante mom alayhi salatu wassalam gisoon nañu na nak wa taif nangoluñ ko won waxon nañu ñaata fan la fa def ci waxu imam ibn sa'd mi neewon 10 jours am ñeneen ñu ne def na fa 1 mois gisoon nañ ni nga xamne non la ko yenn borom xam xami rahmatullahi alayhim dal di boole ñaari wax yoyu kon gisoon nañu ginnaw bi alayhi salatu wassalam dajje ibn abd alil ibn kulal ak amr ñom ki ak habib ak mas'ud banu amr da nanguluñu ko mom alayhi salatu wassalam dafa dugon taif dal di len di wo jeme ci l'islam ba gisoon nañu famu fa taxawon don jang suratu tariq waye amul won la nga xamne mom la beggon ba bu muy ñibi ki nga xamne moko nangulon muy addas di surgab ibn rabi'a yo yele di utba ak shayba ibn rabi'a alayhima min allah ma yasahiqan yonanti bi nak alayhi salatu wassalam kon don delu wat بلدullah الحرام دي مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما موك تانكم يو يلنغا خمنا ياغنا نيو دكتونو ويريفينا جسنا نيونا دي جنت مكة بطائف 80 كيلومتر لا كون نيو جسنا 80 كيلومتر علي موي مكة طائف موملا عليه الصلاة والسلام دال دي دوخ ci jamono yi ta amana mu ginnono guddu ndax legui agglomération day gina reuy buñ ci bolé lol lepp leg nga xamné dekk way yi dañu gina yaatu fa nekkon all ñepp dekké ko imaginer jamono joju mu doxone ba fofu waye wa taif dal duñ ko won deggal moy li nga xamne mom ali salatu wassalam neena moy li gina metti liko dal mo gina metti sa uhud comme niñu ko gissawon ci hadithu as-sahihayn bu sunu ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bimu ko laaje ne ko ali salatu wassalam ndax lu gina metti uhud masnako daj dal munako laqad laqitu min qawmiki ya aisha ma laqit wa kana ashadd alayya yawm al-aqaba yawm aradtu nafsi ala ibni abdi ya li ibn kulal falam yujibni ila ma da'awtuhu ilay fansaraftu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib moy hadith bobu ñu gisoon muné mom mune yaay aisha dajna ci sa ñoon yu metti lu ma daj ñaata yon la daj ci ñom ay metti way bi ci gina metti moy yawmul aqaba muy fo fele nga xamne fa la dajé won ak ibn abd alil ibn kulal mune te nanguluma lama ko don wo ak lama don sakku ci ñom mo joge fof triste préoccupé wu ci ñaka nangu bi ma nangul yeguma li xew sama lima weur doxlu mat digeunte taif ba qarnu sa'alib moy qarnul manazil di miqat ci walu aj nga xamne buñu fa accé ñom fa lañuy obligé ñu armal muy wa najid moy qarnu sa'alib ñukoy wax tamit qarnul manazil amna borom xam xamu legi rahmatullah alayhi ñune entre fof ba taif 5 ak bo geu taif ba fofu 5 km la kon 5 km la alayhi salatu wassalam dox njaqare gi nek ci mom mu seug yegul lan mo xaw yoon wi yeb ba ben mir diko mur munefa nadartu fa idha fiha jibril ma gis jibril mu presenter ko malakul jibal li utbiqa alayhim al-akhbashayni al-akhshabayni jabal qu'ayqan wa abu qubays ngir mu dor sen kaw ñaari montagne yoy mu bañ mom alayhi salatu wassalam kon passage yoy nak passage yu bari njangat la kon alayhi salatu wassalam tay fiñu tollu moy mu ngi delu di dem makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ginnaw voyage bobu don wo sadatu saqif ak ay mbokam sen mbok yi fo fele waye nanguluñu ko mom kero balañu agale liñ doon wax ne yonnati bi alayhi salatu wassalam comme li kone ay mbokam ay nijaayam man nañu nek taif waye du fofu moy keur yaayam lolu fani amna ben geustu buma ci gis ben passage buma ko buma ci gis buy wax ci lolu bone mom amna yenn ay nijaayam ay mbokam yo xamne mbokki yaayam yo xamne yu fa newon lam ne yu sori comme rek niñ ko xamone ci arabiy danaka ñoom ñepp ay mbokk lañu waye liñu bëggono fofu ñun tañu waxon ko ta leralon ko moy ne yonnati bi alayhi salatu wasalam comme ni mu siwe ñukoy wax waxul ne comme que sama kër bay ki wul na dem sama kër yaay dedet ndax kër yaayam yasrib la même boudé amna ñen ñoo xamne ci wa kër yaayam ñu nekkon fo feulé ci yasrib ndax hind bint yarbua thaqafiya la hind bint yarbua athaqafiya mom moy yaayu umm qulaba bint al harith koku umm qulaba bint al harith umm barra nek yaayu barra bint auf barra bint auf nek umm habib nek mamu yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax mom mo jur barra bint abdul uzza mi nga xamne moy yaayu amina di yaayu alayhi salatu wassalam muy kon hind bu mam bu sori la fa am lolu pour defone entre parenthèse ci lolu wax biñu waxone ne keur ay nijaayam ñom yasrib la newon ta fofu la aminatu bint wahb bin dekon yasrib nak comme niñ waxone ne wax joju dakantewul ay mbokam amone fa waye dekul won keur yaayam ndax keur yaayam mo doon yasrib kon buñu ñewate ci fiñu yemone muy voyage taif bi mom alayhi salatu wassalam kon gis nañu ne kon lol lepp mu def dem ba fele kenn nangulu ko waye est ce que lolou dañ nan échec la dedet mu ngi ni di delu ginnaw bi mu ñaané ñaan gu am solo gok ak ginnaw bi ko jibril alayhi salatu wassalam gisé ci yoon wi wax ak mom suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy proposer yonne ko malakul jibal ne ko ci say waaw ak say deet lay dox wallahi buron alayhi salatu wassalam dafa bokku ci ñi fayul sen bop nga xamne luñ len def mu fayu kon wa taif tay taif kenn du ko xam ñepp dina len mbugal ta bul fatene xagn nañ ko ba deret di genn te gis deret day gina tax nit ki ak reaction wam gina metti ndax bari na nit ño xamne lolen def man nañu ko muñ waye buñ gisé sen deret tour mom fa le sen muñ di jeex mais alayhi salatu wassalam deful lol xagn nañ ko ba tanki yi di soti deret marakam bam ñewé diko wax ne ko bo bëggé ma jël ñaari montagne yu mag yi dal di koy tampalé sen kaw munako la ya malakal jibal inni arju llaha an yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ne ko dedet yow malakul jibal man limay yaakar ci yalla moy man na len djegal man limay yaakar moy amna yaakar bu bax ci bur yalla mu daldi genne ci ndigu ñi ni de sangu taifi ak ñom ñima dak di ma xagn ño xamne dañuy jaamu yalla diko wetal te duñu ko bokale ak dara lol moy réponse am muy al afu lolou le djulit bu ne wara mel muy djegalé fafu anum wasfa moy da ngay djegalé tay djelalé té ba ñu ñëwé ci wafdu ci wufu di ci 10e année bi wanu ko sen wanu len ko ne len yeen bu mu fa ñëwé yeena ma d'accord dédé daléna nang comme ni mu nango délégation yépp di ñëw ñu nekk ci biir l'islam kon muy as-sabr leçon wu muñ ci li nga xamne bala yi lay dal ngir yalla comme niñu ko gissewon ci ñaan bi in lam yakun alayya bika alayya ghadab fala ubali ne fek sam mer dalul sama kaw man falew ma liñ may def muy muñ go nga xamne bepp julit kep kuy nek julit war nga and ak mom ci bepp nak domaine waye gis nañ ne alayhi salatu wassalam comme li ñen ñi japp dafa dem ba taif ñew échec hashahu lol ñi ñak bu yaro koy wax amul ben échec alayhi salatu wassalam masda échec ngane ma wa taif ken tubul mané la wa taif ken tubul jamono jojo waye wax nañ la ci riwaya bi ñu genn moy riwaya imam ahmad bobu jël ko ci khalid ibn abi jabal al-udwani mom mune ci riwaya bu hasan bobu mune mom mu ngi deg alayhi salatu wa salam don jang fo fele ci bir saqif surat at-tariq koku mokal gog mu ko mokal bu fa demul won ndax dina lolou dina meuru duggu ci xolam ba muju tup après way nga ne ma balegi mais koku tubul won bam fa ñewé ñu ne la waye addas tubna moy surga bobu nekkon surgaay utba ak shayba ibn rabi'a alayhima min allah ma yasahiqan ta lolou toubal ben nit jarna def tour du monde ngir ben nit toub legui nak rawati na suñu dekk djulli yene dekk djulli dekk yu pauvre valeur nit xamuñuko moy duñu dox geud bi kenn alal ak prestige comme niñ ko waxe won lolou mo fay siw moy tax ñu lay considérer l'islam na xamul lolou Mouna alayhi salatu wassalam limu dem am addas. Ta mouna alayhi salatu wassalam mouna wakon kom nimneti sahihi. Sayyidina Ali ibn Abi Talibin yawma khaybar la an yahdi allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Neko buri yalla de dal di ginni ben nit jare ko ci yaw. Mo geun nga amone gilem yu xonku yoyu te cher am ci benen riwaya mimma tala'at alayhi ash-shams mo gën fouf nga am li nga xamne mom la jant bi di tem lepp nga mom ko lolou nonu yalla jaare ci yow nga gindi kenn moko gën alayhi salatu wassalam lam yakun bakhilan nekul won ko nay jamais rawati na ci ngek muk masul wona nay dem ba taif waye amna kum convaincre muy addas gis nagn ko fa asbaha addas yuqabbilu rijlayhi qadamayhi wa kaffayhi wa ra'sah convaincre ko ba muy fon ñaari tanki bop bi ak ñaari loxoy mom addas radiyallahu anhu kon lolou bu ken japp ne alayhi salatu wassalam dafa échec waye ki passage yoyu lata muy accès taif gisone nagn ne dama ko faté won mom alayhi salatu wassalam ci wax bi na ya khadija radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha dafa genn adina ci ramadan mom mu den ci ay sauda ci shawal muy ben muy ramadan moy lan wéru koor wer wa ci top ci la tak suñu ay sauda radiyallahu ta'ala anil jami' lol muy lan moy ne amul nit ab julit bu gor amul ben problème bu soxnam gaño mu tak kenen num gina gal amul ñu nan mom xana de yakamti won na mu de dedet alayhi salatu wassalamu li ken natablawul ne ya khadija radhiyallahu ta'ala anha sopu gim ko sopon bo bi muy dund mom rek la amone comme soxna waye bi mu genné adina wer ba ci teggu ci la tak yaay sawda radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha lolou nit ku ko def japp ne man damay doxal sunna koko mu ngi ci sunna kanta nit ñoom ñi xamul ñoo naan waaji wala ñi nga xamne ñaaw la meñ naan xana yakam ci won na ñum ko sul ba toyagul sax dalagul sax mu tak keneen dedet lolu jahil moko yox ndax ki nga xamne moy suñu royu kay bi alayhi salatu wassalam mom non la def kon bu ñewate ci taif fi moy addas dal di tup mom nak alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni kon ci la joge fofu taif di ñibi budé ci waxu imam al-waqidi te imam ibn sa'd dal di koy solo mom neena mo ngi ando nak zaid ibn haritha ibn sharahil رضي الله تعالى عنهما وارضاهما واي بودي امام موسى بن عقبه اك امام ابن اسحاق نين موم رك اندون ا بيمي ديم نونو غيس نني وا مكه نانغولو نيوكو بامو تاخون مو نيو طائف واي وا طائف تامن نانغولو نيوكو خاج نانكو اي خير генنكو سين دك suñu borom subhanahu wa ta'ala def kenn rek dal di koy gem muy addas di ab surgo bo xamne gaay amaluñ ko ben solo waye ci yoon bi ci lako suñu borom subhanahu wa ta'ala defal benen ngañay nga xamne du bayyi mukk sang bi alayhi salatu wassalam ci nono mom mi yor biram ak bitem mom azza wa jal mom la imam ibn ishaq benen ngañay gogu moy lan موي لامام ابن ساق وخ من ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا الى مكه حين يئس من خير ثقيف حتى اذا كان بنخل قام من جوف الليل يصلي فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل النصيبين فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منظرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقص الله خبرهم عليه صلاة والسلام إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق رحمه الله من يوح غنياي لولو سنو بروم سبحانه وتعالى دفال يننتب عليه صلاة والسلام جناو بمباسي بسيو ميتيو يفوف لدي طائف من مع امام ابن اسحاق ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من جناو دي عليه الصلاه والسلام دي يونتبي عليه الصلاه والسلام دالدي ديلو جوغي طائف راجعا دي ديلو الى مكه دي ديلو دكم بوبو دي بلد الله الحرام زاده الله تشريفا وتكريما bimi delu fofole di taif li ci makka mune hina ba nga xamanteni ya isa desespere wona mom ali salatu wassalam min khair thaqif ci mbax go xamne man na tukke ci was wa thaqif muy wa taif muy lam don sakku ci ñom amuko du ndimbal du protection waye le contraire muna bimi delu hatta idha kana bin nakhlatin bamu age fiñuy wax nakhla muy ben beurep bu nek entre makka ak taif bimu age fo mom alayhi salatu wassalam mun qama min jawfi al-layl yusalli mun ci le joge mom alayhi salatu wassalam ci goudi gi ci diggu goudi gi yo salli di julli masula deñ di julli neena wak ja'ala allah qurrata ayni fi salah mom alayhi salatu wassalam mun yalla defna li nga xamne ci lay samak lewetu beut sama dalu beut sama lima dakal luma mana dal yalla defal namako ci julli motax kana idha hazabu amrun day gaw dem ci julli luko massa dal luko bet wala tristesse bu ko dal wala dara lu yalla dogal mu dal ko limi def ngir lolou deñ ci julli lay dugg mom alayhi salatu wassalam wa ñun ndax julli mel na non ci ñun ñun ñi nga xamne amna ci ñun ñu naan nañ ko gaaw def bu ko defé genn ci mbal gi julli moy mbal gi kat allahu akbar melni charge bo xamne yakamti nañ ci débarrasser wu ak ñu ko man di gaawa defé mom dal nañ ko def rek mu jeex وجعل قرة عيني في الصلاة سونو بوروم ديفال كو لي دالال بوتم دي دالال خولم تي جولي موي جولي كونيكسيون ديريكت اك بوروم بي بي بوروم بي ديفال جامبي bari na ñoo xamne tay bo waxe l'islam ñu japp ne tay bu aljana amone ben place bu dess ñom ñoo fay dugg ta fat na julli wax julli fajar heure bu ko neex lay julli bu ne ko tanela lu ñew ngant la ngir mu dal di koy tek ci ginnaw ba pare japp ne mo raw sahaba yi wala mo top ci ñoom muy arrogance bu metti bo xamne presque ñun ñi upp ci ñun ci lañ ne ko ci jël ben par ben li muy ray ci sunna par jour kenn manu la ko wax man na tok semaine alquran borom waxuma ubbi diko lire de waye sax du tok sax diko lifantu diko wax nono diko jang nono yalla tere mo nan allah akbar wallahi allah allah di sikkar muk subhanallah walhamdulillah wal muk ba pare mu japp ne mom kenn giñu ko don julit buñuy wax mo nan ñom diw c'est des mauvais musulmans wala duñuy julit subhanallah lo xaw rek ñu ne genn na ñooñu ci diina ji ta mom ñukoy wax premièrement boudé boko xolé vestiment li muy sol ci côté vestimentaire lu mu sol andul ak l'islam l'islam jamna cholinam journée yeb 24 heures sur 24 bolé wuko ci dara ba paré nak am le droit nan diw ñi ñoy lay julit ñi duñuy julli ndax liñu def lolo bari suñu adina bi legi julli est ce ñun jaral nañu lolo mom alayhi salatu wassalam imam ibn ishaq nako non imam ibn sa'd tamit solo nako kon qama min jawfi al-layl yusalli mu jog ci digg guddigi yusalli di julli mom alayhi salatu wassalam bimuy julli nonu mom imam ibn ishaq imam ibn sa'd tamit solo nako comme niñ ko waxe legi mona samarra bihi an-nafar min al-jinn alladhina dhakarahum Allah tabaarak wa ta'ala mu dal di koy rombu am mboro ci jinne yi muy ngañay liko suñu borom defal ginnaw bi mu amé Addas mu defal ko benen victoire pour wan alayhi salatu wassalam ke ne bula wa souf baye en tout cas ñi nga xamne ñom lañuy gis muy sa mbokk yi ci quraish ak wa taif ni bundu xatal la bëgg genn ñi nga ñew ñu xagn lay xeer nga dem amna ci kaw suuf ñeneen ñu fi dundu ño xamne yalla dal dina len di tagat ngir yow ñuy top ci say waaw ak say deet ñoñu bañal nañ la nalu utul ñeneen ño xamne dinañ la nangul muy al jinn kon mbolo am mbolo ci jinn yi dal di koy rombu bi mi julli non mona moy ñoñu nga xamantene ni ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi tuddu ci sar yoyu dinañ ci ñew legi ñom ñaata lañ won jinne yoyu imam ibn ishaq rahimahullah wala ba lañu ñew ci mbolo mi aya yoy mu wax mom la suñu borom tuddu len mone moy ينك في سوره الاحقاف مويت فين سوره الاحقاف سونو بروم سبحانه وتعالى دال لي واخ بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين سنو برام سبحانه وتعالى من ويز فتلك اليوم عليه الصلاة والسلام صرفنا تلنو jeumele sa wet mu ñew fa nga nek muy fofele ci nakhla nafaran ab mbolo min al jinn ci jinni yastami'una san hal nek ñu ñew di deglu al qur'an di nga don jang bi ngay julli falamma hadaruhu ba nga xamantene ni ci lañu ko tiawlo ba xamne li ni alquran la qalu ñom jinne ñu wax ci seen adab yi nga xamne moy teggin ñu am ak alquran suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu ko jangal fi ñu ne ñom jinne yi de dañ do lañ ne won qalu ñu ne ansitu wax seen bokk yi ñu andal seen biir ne cielantu leen deglu leen falamma qudiya ba nga xamantene nak ci alayhi salatu wassalam pare jangam momale mu don jangal qur'an ci jullem dojele ñom jinne yi wallaw ci lañu woné ginnaw ila qawmihim ci sin nit ñamudirin ñu dem ci sase xuput sen ñoñ ñi ci sen mbokk jinne yi nga xamne bi ñu déggé alquran néwuñ a man rëccina na ko man mom grawul genn na ci dedet waye dañu fa convaincre sen ñoon ñi sen mbokk jinne yi dem ci ñoom ne len ila qawmihum kom ci sen nin ñe munzirin di len xop bañu démé lan lañ wax ñoom jinne yo yele suñu borom subhanahu wa ta'ala di ko netali alayhi salatu wassalam mune qalu ñoom dañu ne jinne yo yele a qawmana e yeen suñu ñi sen suñu ñoon ñi di yeen jinne yi inna ñun jinne ñun seen mbokk yi kat sami'na degg nañu kitaban tere muy alquran jo xamantene ni muy tere bo xamantene ni unzila dañ ko wacce min ba'di musa ci ginnaw sayyiduna musa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalus salati wassalam am ci mufassiruna rahmatullahi alayhim li tax mu tudd sey ñom ñu tudd sayyidina musa alayhi salatu wassalam mom dañ ñom ay jif lañ woon jinne yo yele am na nak yenen wax yo xamne mufassiruna wax nañ ko ci rahmatullahi alayhim kon ñu ne ñom dal sami'na deg nañ kitaban tere bo xamne unzila wacces nako min baadi musa bo xamne wacce nañ ko ci ginnaw musa ala alayhi salam musaddiqan tere bo bo lañu di nga xamne mom lañu deg te ñu wacce ko de mom buy deggal le lima bayna yadayhi mom tere la bo xamantene ni dafa ñew di deggal li nga xamne moko fi jite won de ci tawrat ak injil dafa ñew ngir muy tawrat bi ngeen xam yeen mom dafa ñew diko deggal ñewul diko kont ndax lepp ci ben mishkat ci ben leer ben source lañ joge muy borom bi subhanahu wa ta'ala tere bobu nak yahdi day gindi ila al haqq jeme ci deug wa ila tariqin jeme ci yon tamin mustaqimin ju chowaral muy l'islam ba pare jinne yi continue bi nga xamantene kon ci lañu def presentation alquran gi nga xamne mom lañ deg alayhi salatu wassalam diko jang fofele ci nakhla def nañ presentation tere bi nak ginnaw gi ñu wax seen ñoon ñi di continue ya qawmana e yeen nak suñu ñoon ñi di yeen jinne yi ajibu nangulen ajibu wuyulen da'i allah wote wote katu yalla bi alayhi wote katu ki wote jeme ci yalla moy alayhi salatu wassalam ndax mom kat lay suñu borom subhanahu wa ta'ala tan jamono ji moy ki nga xamne la musa ibn imran alayhi salatu wassalam don doxe mom lolou mo koy doxe moy ki nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala tan ngir muy wote jeme ci dinem di kon ya qawmana e yen suñu ñoon ajibu wuyulen da'i allah wote kat bu yalla bi di alayhi salatu wassalam wa aminu bihi tan ngeen ko gem nak ci lepp lo xamantene ni mom la len di xabar mom ndawam bobé bu ngeen ko defé kat yaghfir lakum dinañ len djegal de effacer len min zunubikum ci sen bakari wala bok yaghfir lakum dinan len effacer min dhunubikum ci sen ba sen bakar yi ngene massa def yeb ndax al ndax al islam yajubu ma qabla ndax al ndax l'islam bu ñewé kep ku dugg ci l'islam tay tay ya nga massa def yeb l'islam da koy mabbu bu de deugal nga ci l'islam bi nga nek mun kon yaghfir lakum dinan len djegal min dhunubikum sen bakar yi de wajojir kum ta dinañ len musul dinañ len protéger min azabina lin timbugal mu taratar ni nga xamne moy xaar kep ku gomul borom bi subhanahu wa ta'ala wa man la yujib da'i allah falaysa bimu'jizin fil ard ñom jinne yo yele ñi kontiné wa man lam yujib bi wax ak seen mbokk jinne yo yele na wa man lam yujib kep na ko xamantene ne nangoo تويوداعي الله وتبكتو يالله بيدي عليه الصلاه والسلام كيب كو خامتيني نانغول تويو كو تي لي موي ووتو موي الاسلام فليس كو كيد موم نكو لير ني نيكول بي معجزين كو خامني مانا لوتال بوروم بي سبحانه وتعالى بابو كو سخلا دو كو مانا جاب في الارض تي سوف سي دي بو كين سين مانا ناو جيني اك ني نيو مل بو لين ياكار ني لول دينا تخ نين مانا كوكو ويلول دي نريت سي يالا دي ديدت فليس نكوب معجزين كو خامني مان غا رتش من الله تي بوري بي معجزين بوك دي نيك كو خامني مان غا رتش في الارض تي سوف سي مان غا رتش بوروم بي سبحانه وتعالى بولا سخلان مبوغل walaysa lahu takoku banu wuyul yonent bobale de mom du am mukk min doni wolif borom bi subhanahu wa ta'ala awliya aduk am ben aliye ken ko xamantene ni bus bi borom bi subhanahu wa ta'ala bi rek digam amna ken ko xamne moy nek partenaire am diko jappale ba fegal ko mbugol momé mu ko narate ñoñu nak ñom nak jinne yu ñu ne ulaika gis nga ga yo yele baña nangul ndawam bi di wote katu yalla bi di alayhi salatu wassalam dañu yegne manu ñoo muccu ci suuf ci waye amul kenn ko len di taxaw ko mingo seen mir ta ulaika te ñom ñoo ñele de fi dalalin ñom ñoo nek ci cyankote mubinin gu lera lera ler lolu nonu moy aya yi nga xamanteni ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala dal di wacce mom nak moné mom lolu la netali mom borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy netali ci mburu jinne yoyele fekkon alayhi salatu wassalam fofele ci nakhla muy julli min jawfil layli ci guddigi ñom ñu dal di koy rombu dal di koy deglu dal di dem wo sen ñoon ñi nak ci l'islam lolu la imam ibni saq wax ne fa qassa allah suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di netali khabarahum sen khabar alayhi netali ko alayhi salatu wassalam netali ko yonenti bi alayhi salatu wassalam ci ay yo ñu gis way sarafna ilayka nafaram min al-jinn yastami'una al-quran mune mom imam ibn ishaq rahimahu allah ta'ala mune ñom jinn yo yele kon lolu la suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi netali ci cet histoire imam ibn abi shayba dafa solo bi abu bakr ibn abi shayba gison nagn ko ci jotaay bi weso mom imam ahmad ibn hanbal dal di won jele hadith bo bele naka nonu ahmad ibn mani'a ak imam al hakim tamit solo na mom bi mu ko solo imam al hakim rahimahullah mom weral na hadith bi naka nonu abu nu'aym dal di nay solo momit ak al bayhaqi ñu jele ci سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لام ابن ام عبد عليهما رضوان الله مم كون امامي يب دانيو صلو موي امام ابو بكر بن ابي شيبه احمد بن منيع imam al hakim abu nu'aym al bayhaqi rahmatullahi alayhim ñu jël ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom mun habatu ala an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra al qur'an bi batl nakhla falamma sami'uhu qalu ansitu mom imam abdullah ibn mas'ud mun ñom dañoo wacc ak sit yonent bi alayhi salatu wassalam di jinne yo yele ci khuru nakhla fofu ci nakhla nek digeunte taif ak makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman munefa lama sami'uhu binu degge alquran yonent bi alayhi salatu wassalam diko jang qalu ñom ñu waxande sen bir ne ansitu nopilen hadith bi nak muy gisuk ñewu ginne yi yini radiyallahu anhum ti yonent bi alayhi salatu wassalam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci am wax ndax hadith bi ñew na ci as-sahihayn joge ci imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda buñ jëlé imam version imam ibn imam al-bukhari bi rahimahullah mom imam al-bukhari rahimahullah mom dane mu ngi ënde hadith bi ci suratu qul uhiya ci tafsiru kitabut tafsir bimu ëndi fofu ci la ënde ki wu imam abdullah ibn abbas bi mune ndax hadith bi benen hadith la bo xamne day wax ki dikku ginne yi giñ dekk ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu balu ñew ci hadith bi dafa bok ci borom xam xam yi nga xamne dañu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam comme nim ñew ci sahihayn waye boudé version imam ibn imam al-bukhari bi rahimahullah debi bi mom imam al-bukhari andi wul debi hadith bi ndax imam ibn abbas dane ma qara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-jinn wa la ra'ahum dane mom imam ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kene yonentina alayhi salatu wassalam jangul ci jinne yi moy jangalu len alquran te gisulen après mo hadith biñ la doon wax ne mo nek ci sahihayn côté bobu mom imam al-bukhari lim ko andi yeb ci hadith bi andi nako ñaar yon ci sahih bi mais andi wul côté bobu waye côté bobu mu ngi ñew na ci ona la ne côté bobu lolou la ci dindi mom ñew na ci sahih imam muslim rahimahullah ak tamit ci mustakhraj abu nu'aym bi nga xamne mom la def rahimahullah mom la def ci sahih imam al-bukhari ta mustakhraj waxon nañ moy lan xana ñu fatali wat ko ndax xamna war na yag moy ci debi ba lañ ko waxon moy borom xam xam bi day ñew comme abu nu'aym rahimahullah fek imam al-bukhari rahmatullahi alayhi bind sahih imam al-bukhari moy sahih bi mom mu ne damay hadith yi nga xamne mom la imam al-bukhari rahimahullah indi ci sahih bi man hadith yoyu ñom lay solo wat mais duma jaar ci yoonu imam al-bukhari rahimahullah damay jaar ci ñene yi benen yoon bo xamne après nak serigne ci kaw man lañ ko bokole mais mom serigne bi mu jele man duma jele ci ko ki benen serigne la jele bu ko defé ndax yoy bari na ay ndari bokk na ci lay gina confirmer ba paré lolou mais tamit day woné budé mubham amone na fa ko xamné imam al-bukhari cité wul won turum ñu xamné bu jaaré ci yoon bolé amna ay ndari ñu bari ñu xamné kon neké diiw la won amna ay ndari ñu bari yo xamné ci ilmul hadith bo fa démé di nañ la wax yoyu imam abu nu'aym bimu defé ci mustakhrajam indi na hadith bi indi waxu imam عبد الله ابن عباس بي كومانسي حديث بي ndax ñom moy imam abdullah ibn abbas mom dafa bañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom gisul jinne yi te jangul ci ñom alquran motax mu ne ma qara'a rasulullahi alayhi salatu wassalam ala aljinni wala ra'ahum legi nak jangul ci ñom te gisulen bu re version imam al-bukhari waxna la ne debi bob da ko dindi mom imam al-bukhari dane hadathana musa ibn isma'il qala hadathana abu awana an abi bishr عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث إلى آخر الحديث إمام البخاري رحمه الله دا نيتالي نانيو موسى بن اسماعيل موم مو نه ابو عوانه نيت مولن نيتالي ابو عوانه دال لي جيلي سي ابي بشرين جيلي سي سعيد بن جبير رحمه الله على الجميع موم سعيد بن جبير مو جيلي سي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال waxna lana hadith bi commencé wul fi imam al bukhari wax imam al hafid ibn kasir ibn hajar ci bimi sharah hadith bi dina la wax lim wax sank li tax mom limu gis ne motax imam al bukhari andi wul parti bi moy kené wax ji ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jangul ci jinne yi te gisulen mom mu ñew rek tambale ne intalaqa dafa dem رسول الله ndaw yalla li alayhi salatu wassalam fi ta'ifatin min ashabi andak ben mbolo ci sahabaami radiyallahu anhum ñu djublu souq ukaz marché ukaz ndax yoy ay foire lañ won ukaz majinna ak hazwara ak yoyu ay foire la won yo xamne arab yi lañ fa doon dajé di def commerce mune wa qad hila bayna shayatin ta doxnañu digeunte entre shaytané ak khabar ak li xew ci asaman bo gisé hadith bi ni gison nañ ko ci début sirabi biñi ci début yoonu ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ni nga xamné jinné yi non lañ ko xamé won nga xamné dañoo fermé won asaman ci manatuñ won am ben information gison nañu hadith bi mune ñom wa ursilat ñu daldi sanni ci ñom ashuhubu moy jum yi nga xamne comme la flambeau nga xamne dalen di jam bu len laal dañuy len di tak di len tal mu nek mbugal mu metti mu len di dal di len lak ñom jinne yi mu ne bañ gisé lol ñu tej asaman ci amatu manatuñ fa yeeg di sacc xabar mu ne ñom nak ci lañ dello ñom jinne yi fa qalu ñu ne malakum min demé ñu ne len lan no xew ñu né ñom ñuy rendre compte ñu né dañoo dox suñu digënté information yi ñu doon jëlé ci asaman ñu sanni suñu kaw nak ay jum ñuy ta ñuy lak légui iblis mi seen mam né len doxuñ seen digënté gi yeen ak xabaru asaman ci loolu da am mbir mu xew acca daw len wër len ci penku yek ci soow yi ngen xol ban xabar mo xew ngen ñew wax mako legi nak neena am ben mbolo bo xamne ci bir hadith bi ñom ñoo jaar tihama nek fofu hijaz nga xamne plein lay doon du nek ay montagne mais day am bay xeer ba pare tang mo ra ñu tuddo ko tihama nga xamne vent bi day sec fofu legi biñu deme fofu mu ne kon fan talaqa alladhina tawajjahu nahwa tihama ila rasulillah صلى الله عليه وسلم بنخل وهو عامر إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا موم امام عبد الله بن عباس مون بيغا خامتيني نك بي لين ابليس واخي لول وور لين تي تنكو يك تي سو يي نين خول لان مو خيو با تخ اماتو نين انفورماسيون فوف مون ني جارون كوتي حجاز نيو غيس بيني فا جاري تي جيني بين نيوي فوف ني غيس يونت بي عليه الصلاه والسلام فوفله تي نخلا موي ديم mu djublu soko uqaz di marché uqaz fek mom mu ngi don djulli ak sahaba mi djulli fajar ñom nak biñu deglo alcorane djot ñu deglu dal de xerewlu bur deglu ci lañ waxe ni li moy li nga xamne mo tax ñu dox suñu digeunte ak khabaru asaman ci lañ deme wax sen ya qawmana inna sami'na qur'anan ajaba imam ibn ishaq ci riwaya biñu gisone sank ginaaw bimu tege ne ci la bi yonnati bi alayhi salatu wassalam joge taif ci la wa israfna ilayka nafaram min aljinn mom da ci tegne ak suratul jinn fa la yalla dal di netale lol ak suratul jinn mom la ne fofu dinñ ci ñewat tuti kon imam abdullah ibn abbas dañuy gis ne li ni moy liñ gisone ci début ba révélation bay am yi nga xamne ñoo doon wone ñewuk yonnati bi alayhi salatu wasallam moy jinne yi ak buhaba kat yi amatu ñoon xabar fofu motax nak hadith bi loro tax ku melni imam ibn saq imam ibn kasir imam ibn kasir ak imam ibn hajar rahmatullahi alayhima ñom dañu japp ne yonnati bi alayhi salatu wasallam histoireu jinne yi ni li imam ibn saq nak imam ibn saq ak imam ibn saad radiyallahu rahmatullahi alayhi ma ñom dañu japp ne jinne yi ñom dañu ne ta mom lañu riwaya ke ne jinne yi viñu ñewé ci yonnati bi alayhi salatu wasallam moy bi nga xamne ci lañ joggé ci la yonnati bi alayhi salatu wasallam joggé taif désespéré ci seen ki di tourner ci 10e année bi non ci bobu nonu ci la désespéré wo bi mi ñew nak ci yoon mi ci la dajé ci la ko jinné yi fekk fofu muy julli ñu dal di déglu alcorane wa imam al-hafiz ibn hajar ibn kasir ak imam al-hafiz ibn hajar ñom gisunu lolu mo da imam al-hafiz ibn kasir mom do ne wa qawlu man qala inna wufudahum kana ba'da ruju'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min at-ta'if laysa sarihan fi awwaliyati qudumi ba'dihim والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء عن استراق السمع دال على أن ذلك كان بعد المبعث وإنزال الوحي إلى الأرض فكشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا على السبب فرجعوا إلى قومهم إلى آخر ما قاله imam al hafiz ibn kathir kon ak imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi ma ñom dessena ñu gis li imam ibn saq wax même bu deene après dinañ gis ci al fath ken imam al hafiz ibn hajar amna yenn yumne man na degeural waxu imam ibn saq bi ne lolu nakhla la xew moy bi mu joge taif la jinne yi ci la lolu wacc mais ñom ñu ne mais mom limu japp dafa wané né lool man na deugural lool wayé mom mune mbir mi li lèr ta li feñ moy ni ñewu jinni comme li imam al-hafiz ibn kathir wax mune wa qawlu man qala waxu ki nga xamné néna moy imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd rahmatullah alayhima kana ba'da ruju'i rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min at-ta'if kene ñew guiné ci alayhi salatu wassalam dafa nek bi yonnati bi alayhi salatu wassalam joge ta'if mune laysa sarihan fi awwaliyati qudumi ba'dihim mune nekul lu leer luy wone kene moy première fois ñenn ci guiné yi dal di ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune lolou xolal teggin yi nga xamne nonu ñewul ne way ñi comme niñ koy defale way ñi waxuñu fi dara way dedet xola wa qawlu man qala waxu ki nga xamne neena ta xamna ñepp kan imam ibn saq lolou imam ibn saad lolou inna wufudahum ke ñewu delegation jinne yoy ñewon ci yarantima alayhi salatu wasalam doon deglu alquran kana kene nek na ba'da ruju'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam min ta'if laysa sarihan fi awwaliyyati qudumi ba'dihim lerul kene lolou day wanene moy lolou dafa wacc ayo yoy ni kene bir mi dafa xewon bi nga xamanteni heure bobu la moy biñ joge ta'if la kene ci lañuy doora ñew lolou lerul kene du lo xamne explicite la mune walli yaghharu li nga xamne nak mo feñ min siyaqil hadith ci contexte hadith bi moy hadith abdullah ibn abbas biñ wax sank ci tamou nek ci sahihayni mune li ci nga xamne mo ci leer mune ta alladhi hadith mi nga xamne fihi al mubalagha fi ramyi shub ci lañ nek moy nga xamne day gina wone mi nga xamne non la jegg won dayo ci sanni guñuy sanni shaytané ay djum li hara li hirasati sama ngir dal di protéger asaman ci moy hadith biñ wax sank mune ngir protéger len ñuy sacc di deglu xabaru asaman ci mune lolu dalun ala an zalika kana ba'dal mab'ath day wone ne mbir mi dafa xewon lan ginnaw biñu yonne yenenbi alayhi salatu wasalam bañ ko moy ci début révélation ba lolu hadith bi di wone moy hadith imam abdullah ibn abbas ndax lan la wax moy ne dañu asaman si amatuñ information to lolou gissone ni ci début gele mo ne lolou dal lay wone ne que lolou mais lerul que ni hadith bi wone wul ne mbir mi dafa xew fan jamono ji nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam joge taif mo ne wa inzalil wahyi ila al ard fakashafu ñom ci lañu dal li découvrir lolou nonu li tax ñom sabab bi tax raison bi tax ñu dal di mur leen asaman ba manatuñ fa am di protéger ko ay dum yu leen di sanni mu leen di lak mu ne lolu ray wone ne ak ci début révélation bi la won mu ne wala man tasharat bi nga xamantene ki le siwe ad da'wa muy wote kan lay salatu wassalam wa aslama man aslama am ci ñoom ño xamantene tuub na ñi tuub ci jinne ci leen ñew nak ci yoonent bi alayhi salatu wassalam fa sami'u ñu deglu alquran qadimu fasami'u fa aslamu ñu daldi tup am mbolo mu ñew tup wa kana zalika mo nekk na lolu baynal hijratayni entre ñaari hijray summa ginaaw gi nak ta'addada mu daldi bari lu mu xew maji awum hatta fil madina mem madina do nañ fa ñew ñom jinne yoyela kon legi buñ naré def récapitulatif moy lan imam ñaari imam yi imam al hafiz ibn kathir ak imam al hafiz ibn hajar ñom dañu gis ne histoireu jinne yoyu li gina leer li gina feñ moy ne mo ngi xewon ci début révélation ba imam al hafiz ibn ishaq do imam ibn ishaq bok ak imam ibn sa'd ñom gis ne lool mo ngi xew bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di joge ta'if legi imam ibn hajar rahimahullah ci al fath mom muné bi mi wax né imam al bukhari li tax andi wul ndax benen dafa am benen problème bu am moy imam ibn abdullah ibn abbas gis nañ né mom néna ma qara'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al jinni wala ra'ahum muné mom yonnati bi alayhi salatu wasallam masula jangal ñew ci jinné di len jangal al qur'an masuko def te masulene gis gisulene moy gisulene te jangul ci ñom al qur'an in talaq mu continue hadith biñ waxon imam al hafiz ibn hajar muné pourtant parti bi ni imam al hafiz imam al bukhari rahimahullah andi wuko ben yon ci ñaari riwaya yim andi ci hadith bi muné mom moy ma qara jangul muné wa hakaza ta pourtant ni nak moy version bi expression bi lako solo muslim Imam مسلم عن شيبان بن فروخ عن ابي عوان بالسند الذي اخرجه به البخاري امام مسلم في نفس السند بيغا خا نني امام البخاري رحمه الله صلو حديث mom ci lako solo pourtant imam al-bukhari debi hadith mom andi wuko legi munafaka an al-bukhari hadafa hadhihi al-lafza amdan li anna ibn mas'ud athbata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qara'a 'ala al-jinn kene muné mom al-imam hafiz ibn hajar rahimahullah muné dafa melni imam al-bukhari rahimahullah mo effacer parti bobu mo expression bobu kene yonnentou balaahi sallam jangul ci jinné te gisulen dafa melni mom moko tay dal likoy dindi ndax lan ndax abdullah ibn mas'ud mom dafa saxal kene yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom jang ni ci jinne yi invité nagn ko mu ñew jangal len alquran muné fa kana zalika muqaddaman ala nafi ibn abbas lolu nak comme que dafa am règle bu am solo as-sabit muqaddamun ala nafi moy ki nga xamne mo saxal au moment où ñom ñepp woor ay sahaba lañ ak même ci seen soufa kepp ko xamne ñaari siqa yo xamne amul ñom ñaar ñepp tolo woor bu kenn waxe keneen wax ki ne li mo xew ki dal dikoy dakk ne lol xewul dañuy japp waxu ki nga xamne mo saxal al musbitu moy ki saxal muqaddamun mom lañuy jital ala nafi ci ki nga xamantene ni mom moy daldi dak ne lolou xewul motax mom lolou la imam al hafiz ibn hajar wax mun waqad ashara ila dhalika muslim fa akhraja aqib hadith ibn abbas hadha hadith ibn mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني داعي الجن فانطلقت معه فقرأت عليه القرآن مومونه نكني امام البخاري ديف موي ايديبي ليكو بوسي تي لولو موم ليم جاب ني لولو تخ مو افاسي كو نخ امام عبد الله بن مسعود دا فسخال مونه نكا نونو لا امام مسلم بن الحجاج تامي ديف تي صحيح بي نا امام مسلم دانكا يي غينا دغور ابر لاي موجي اندي mune motax mu indi ginnaw hadith li nga xamne mom la gina sukkandi ko quoi mune ci la inde ginnaw hadith abdullah ibn abbas bi nga xamne day dak na yonnati maalay sar sa masula jangal dem ci jinne di jang alquran te gisulen mu indi ginnaw hadith bo automatiquement mu indi hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu bi nga xamne mom dane yonnati maalay sar sa moone wote wow te katu jinne bi dama dikkel moy ci jinne yi delegé won ngir mu ñew wo ko am alayhi salatu wassalam mu dem ngir jangal leen alcorane kon lool bu re ci côté bob moy ne ta abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu kon dañuy gis ne dafa melni mom dafa bañon ne jinne yi de toute façon ñom gisul yonentiba alayhi salatu wassalam gisul le ta demul jangal leen alcorane waye mom abdullah ibn abbas dañu solo tamit dañu jël ci mom lo xamanteni ni mom ci bopam solo na luy wone ne alayhi salatu wassalam dal dinay jangal jang ci jinne yoyu dal di len jangal alquran motax lool nak da ngay gis ci sahihayn bi moy hadith biñu gis ni mom dako dak waye ñewna ci andina leneen lo xamne da imam al abu bakr ibn al bayhaqi dafa solo rahimahullah mom imam al bayhaqi rahimahullah mom dafa solo no no mu tuddu imam ibn jarir rahimahullah dafa solo version bo xamne bu joge benen wax bu joge ci abdullah ibn mas'ud bo xamne day ñew di deggal wax ji abdullah ibn mas'ud wax ne yonnati bi alayhi salatu wasalam gis na jinne yi ta jangal na len alquran mom imam ibn jarir mu daldi solo ci sanad bo xamne bu jayyid la bu deugar jayyidun qawi bu deugar la ta bax an ibn abbas mu jele mom imam ibn jarir ci yonu abdullah ibn abbas mu jele ci abdullah ibn abbas fi qawlihi moy bo demé ci tafsir imam ibn jarir ci waxam di nga xamné mom la alayhi borom bi subhanahu wa ta'ala di wax moy sar biñu gisone sank wa isarafna ilayka nafaram minal jin fatelako bi nga xamné ci lañu yoni ci yaw degma djebal djub djublal ci yaw benn mbolo ci jinne moy ay bob mom abdullah ibn abbas imam ibn jarir jele kon ci sanad bu rafet bobu tab deuguer muné ñom kanu tis'atu nafarin kanu 900 nafarin dañu nekkon 9 mbolo mom 9 lañ composé won min ahli nasibiyin bokon ci jinne nasibiyin yi mune faj'alahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rusulan ila qawmihim yonent bi alayhi salatu wasalam dal di len def ñu nekk ñan ay ndaw ngir ñom seen mbokk jinne yi li nak day woné né kon abdullah ibn abbas mom ginnaw bi mu riwaya li ci abdul ci as-sahihayn ta waxna la sahihayn imam al-bukhari mom andi wul côté bobu motax côté bobu manuñ ne muttafaqun alayhi la ndax andi wuko mom dako effacer waye ñew ñu ci imam muslim muné yonnati balay sar sam gisul jinne te jangul ci ñom te gisulen kon mom jele wat nañ ci lo xamne lu ñew de nangul di deugal li nga xamne mom la abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anu waxne mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne mom amna tamit yenen ki yi nga xamne mom la ko alqama laaj yo xamne hadithu wer bim nan ko ndax yeen ana kan ci yeen mu ngi sahihi kan ci yeen mo fekke laylatul jinn mu ne kenn ci ñun fekke wuko mo abdullah ibn mas'ud moy jinn guddi gi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam demone dajje ak jinn yi kon ñu gis ne kon yonnati bi alayhi salatu wassalam dajena kon jinne yi fofele mom nak yegulen won ba alquran dal dikoy wax bi nga xamanteni ni fofola imam al-hafiz ibn hajar nak mom mi nga xamne mom ak imam al-hafiz ibn kathir dañu gis ne mbir mi ke aya bobu non sar yoyu aya yoyu wa israfna lolu ak suratul jinni bi ñom dañu wacc fan bi nga xamne moy début révélation ba mom ñewna ba di layal lolou ginnaw bi nga xamne amna yu mu deugereele waxu imam ibn ishaq waye taxul mom muné nak wax gi nga xamne ndax man nañ len wax na ñom waye yeen ci hadith bob ngeen wax moy biñ waxon bu imam sahihayn bi ta ñune ñom yonnati bi alayhi salatu wasallam da leen doon jité fajar te ñepp xamnañ ni julit fajar après isra wal miraj la farataay fajar juroomi julli cela après isra wal miraj le tolol ci 10e année bi la ñetti at avant yonnati bi alayhi salatu wasalam di gaday kon yeen bu ngeen ne yeen ñi ne affaire bi mu ngi warona xew avant début révélation bi mom mu ne lolou nonu imam al-hafiz hajar mu ne lolou manula nek problème ci nun wala yu'akkiru ala zalika moy wax ñom di ñu wax ne lolou di ku jinne yi ñom dafa nekkon début révélation bi mune lool nak duñu duko gakkal suñu wax joju ludul wax gi hadith bi wax ne mom yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa julli ak sahaba mi salatul fajr muy julli fajar moy lima wax sank ne len kon budé début révélation teje début révélation bu ci début ba 10e année après ci la su julli fajar nek farat mune lool dal mo man indi problème ta loolu du problème ñu ne ko nokoy melni dañ ne ko lokoy teggé lolu mune li la mune li annahu ndax kat yuhtamal wala yahtamilu an yakuna dhalika qabla fardh as-salawati laylat al-isra fa innahu sallallahu alayhi wa sallam kana qabla al-isra yusalli qat'an wa kadhalika ashabuhu walakin ikhtulifa hal ifturida qabla al-khams shay'un min as-salah am la فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها والحجة في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ونحوها من الآية من لولو مو نارون اندي بروبليم كني جوليت فجار من لولو اندي بروبليم ناخ ميرمي سي بوسيبل كني histoire ñew guiné mu nek laata ñuy faratal julli ke guddik isra muy juroomi julli mu ne ndax lan mo tax ma wax lool mu ne ndax yonnati bi alayhi salatu wasalam doon julli avant isra qatan ci lo xamne luñu dogu la lool mom amul ben wérante ke yonnati bi alayhi salatu wasalam avant al isra wal mi'raj doon julli mom lool xam nañu ko gis nañ ci début ba mu doon julli mo nga Khadija ak Sayyidina Ali bam fekk len len loy def ni ak yoy yep julli lol yag nañ ko xam ak ñe bañ doon laqatu di julli ñom Sa'd ibn Abi Waqqas ñoon dajé fa ak ñom yéfer ñuy xex kon mu ne lol leer na ni Yaronte bi Alayhi Salatu Wassalam doon na julli lu leer avant muy Isra di 10e année bi muy ascension bi mune wa kadhalika nako nonu ashabu sahaba mi tamit radiyallahu anhum don nañ julli avant lol waye daño wouté ndax est ce yonnati bi alayhi salatu wasalam dañu faratalon avant juromi julli yo ci isra wal mi'raj ben amna julli yuñ faratalon wala det lolou fala wouté bi nek mune nak dina wër suñu wax ji ci kaw ñi nga xamné nenañu ke ne julli dafa nekkon dañu faratalon ci yonnati bi alayhi salatu wasalam ak julli ni te début ba avant isra wal mi'raj ben julli le won qabla tulu'i shams avant jant bi di fink waw wa salatan ak ben julli qabla ghurubiha avant jant bi di so lolou mo nekkon farata yi nga xamne ñaari julli avant jant bi di fink ak avant muy so mune lolou nak li nga xamne moy argument bi wone lolou moy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala bimne wasabbih taler sabbal moy del julli bi hamdi rabbika ci di ci bak sa borom ci magal bi magal du del dindi lepp di sabbal sa borom diko bak sante sa borom qabla tulu'i shams moy del julli lata jant bi di so di fink bok wa qabla ghurubiha ak avant muy so moy ñaari julli yoy munay wax gi borom xam xami dañu wuté ci lol ñi wax lolou day tax wax joju day degeerul suñu wax gi kene salatul fajr legi nak mune bune salatul fajr mo salatul fajr dañu bok heure rek moy heure bagn ko ron defé heure bobu la julli yi nga xamné biñu jëlé isra wal mi'raj heure même heure bi la lolo tax ñu daldi mu daldi koy joyal tuddé ko salatul fajr waye tekkuul né après isra wal mi'raj la waye dal pour gattal kon liñu ci gissé moy kon yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamné ci la joggé kon taif suñu borom subhanahu wa ta'ala dako dimbali dal di koy andil ginnaw bi ko nit ñi bañalé mu utal ko ñenn ño xamné ci suuf ci lañu dund muy jinné yi ñom ñu ñew dal di koy nangul ba paré bi ñu démé ñu dal di wo séni ñon ci diiné joju ñu dégg mom lañ wax ci kitab unzila min ba'di musa alayhi salatu wassalam comme niñu ko gisé ak suratul jinni nga xamné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ñu né ñom yeguñ leen woon motax ba yonnati bi alayhi salatu wassalam borom bi dal di koy yonne ñooñu ci lañ leen xamné légui nak ñaata lañ woon imam ibn ishaq pour jéxal mom dañé set lañ woon bokkon ci jinni ahlun nasibi yini muy ab dekk la woon côté yaman ñam ñom ñoo degg lolu amna nak ño xamantene ni nenañu ñom set la mom comme wax imam ibn is amna ñu ne li lañu won 9 900 lañu won moy 9 lañu won amna tamit wax yo xamantene ginna bari lolu amna ñu wax bolo mu bari comme ni mu ñew ci kabul ahbar ak ñeneen waye pour xamne li ci gina siw moy 9 lañu won wala 7 lolu jele nañ ci Abdullah ibn Abbas mun kanu 900 nafar min ahli an-nasibiyin ñooñu moy hadith biñu gis sank ken fa ja'alahum rasulullah rusulan ila qaumin yonent bi alayhi salatu wasalam dal di len def ndaw ngir seen ñele amna nak ñeneen ño xamanteni ni mom wax nañ lepp lolu ne 300 lañ won ne ñom 300 lañ won lolu tamit wax la bo xamanteni ni wax nañ ko jele nañ tamit ci kabul ahbar ñom ñune mom muné rahimahu allah tabi'i lawon mo ne neuf luñ won amna yenen wax yo xamanteni ci ñew lañ ñoon kon dal ci gatal moy ne yonenti bi kon alayhi salatu wassalam bi mu joge fofu ci la dajje mbolo mom nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di tagatal nga xamne bi ko nit ñi nangule mom moy ki nga xamne ñooñu ñoko nangul ba pare dem ñom li nit ñi bañ moy nangul ko dal di koy nangul ko ba pare di wote jeme ci dinem jot ñom jinne yoy ñu dal di koy nangul nga xamne suñu borom dal di koy tagatal mbindef yoyu nga xamantene biñi bañe ñom ñu nangul dal di def mission bi ñom ñoni jinn radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim kon ñuyam fofu legi bi yonnati bi alayhi salatu wa salam joge fofu legi nak mo dess dugg bir makka lan mo xew jamono joju bi mi dugg bir makka nan la fa dugge ginaaw bi nga xamne gis nañ ne abo talib gennon na adina ñak fa mana nek taxon sax mu joge fa demon taif legi nan lay def ngir dugg fofu ak naka la fay nek lol lañuy gis ci data bi di ñew insha Allah taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.